الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلظا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أخي المسلم لأخيه المسلم وتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبعد ذلك نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن أن يسع الله سبحانه وتعالى ثم تعطف كنكو نبالنا الجود كانوا دين إسلام ونم دين وهي سورة مائدة ورضيت لكم الإسلام دينا نبالنا ويدين إسلام ونم دين وفين كانوا دين كديم حكير دين فين قلت الله بن جلد به الله سبحانه وتعالى نلاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نلاه وصلنا لرى القرآن في محبة صدناء السن من المصر ثم تعطى الله سبحانه وتعالى في السنية محبة فأبقى بسئل ربي وأن ما من طريق خير أو ما من طريق خير إلا دل الأمة عليه وما من طريق شر إلا حذر الأمة عنه. لا ونهداك مطر يهبك الله سبحانه وتعالى وصاف لله عليه الصلاة والسلام تقفنا بمطره. هداك كبلا ونبع مبين بين كيف وصاف لله عليه الصلاة والسلام رنتنا لبه أمك بل يبقى لكن يني فكان يتكون درين جني فهانا رجل يرد سنة رسول الله سبحانه وتعالى يؤتكم المؤكد فريضة أن بعض جاء يلب مولو إن لا بقى دولنا يقولوا هذا من غير نوم يأتر من نهيض وشيكيلة يأتر نقو يسر الله سبحانه وتعالى وحيد جمد من جاد رعال صد مكو وغالي يليه يستطيع جواني لسهناه ولكم جمد لدينات وليه آداب طالب العلم في نفسه وآداب طالب العلم مع شيخه وآداب طالب العلم أثناء درسه أرأيكو إذا خفي ونيو كرمه نيدي كالباد الأقوى وغنى الأو وندر يحور مكو كنيدي هن يوحاني لإطربه كجيكو جي هن يوحاني جوغاره كشفا جي هن يوحاني سيطربه شريو فكي نيدي واني لحكو نمكو كامو كمكو مؤدرة يجود مورو وانينام غنن الواو تاهبات بدون شيخي وتاهبات إمام مالك عليه رحمة الله دلاكي وكان العلم في صدور الرجال ثم انتقل من صدور الرجال الى بطون الكتب وكان مصداق الكتب بيد الشيوخ كما تجنب قال الله سبحانه وتعالى انه سنن كسوره العنكبوت بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم جنب الحركه كفر امرا يها ابن وقيفه على الاجنه كفر دنجر وقع كدر دبدب جاهزي kodefsenen kottirte naate e majje e nafitore watta e juuɗe karmo koɓɓe kala ɗaɓɓuɗo ganndal ko alda e karmo kojo ɓeyna e majjude karmo kojo gotoyimo wii man ramal ilma biduni cheikhin ضل عن الطريق المستقيم وكرت أقول غنى سؤال دا إكرم وقرد صف نوو وما جينا وما غنى لجده إذن حرين الله لي لطالب العلم أن يتأدب بآداب مع شيخه سلوكي وجوبك لنيدي ثم أخذت دار ما أقول أجوبنا دار ثم أقول نيدي وثم أيضا هل أداب طالب العلم قال ان الله يفصل الفضل كما قال كان لين ديفته بتاعه قر مخصصه قر تفاصيل قران غندل رجاء قربه كيلو ده من صبره بمثل امام ابن عبد البر بعد دفتر بيننا الجامع لفضل العلم وادابه بمعنى موضوع في قران غندل موضوع دينه غندل ببيان فضل العلم وآدابه الحمد لله مجلد إمام ابن القيم الجوزية كريم جواب دم بين الدفتر بين المفتاح دار السعادة في فضل القرآن فهل جنة إرتع فهل القرآن جنة فالنار دار الدفتر أنت رأس رياضة القرآن جنة ورغم كريم كرم قد يسير إمام الخطيب البغدادي بين الدفتر بيننا كتاب الفقيه والمتفقه لأن تقرأنا مجلد به سادة ربكه أما قد أولا فتنا قرى نحبه لنا فهو لمن يغلده سيجون إن الله لي أخذ الهي عن نيجه فأنا الله سبحانه وتعالى به رجاء قرى الغلد كدفت رمكه سيدة قرم سيدنا ملايكا لن تلنس النجوم غلد له ويشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالسر ومي أسيدك أقوغا ملائكة أسيدك أقوغا لا رأيت أنك أقوغا وانا كنت جون قد لأنك التوكيل أسيدك فكنت تغني إبو أقوغا يريد الله كفا شرفا للعالم لله سبحانه وتعالى أفتت سيدة مطوطة سيدة كفى الله سبحانه وتعالى ملائكته ويتك نبي جنة وهبك قلت الله سبحانه وتعالى وكتاب جنة النبوي إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقولك جياب ما تبقوا قولك مطوط بما نقولك من الجياب ما تبقوا وأنه بمبك رسل إني وثمرة العلم وخشية الله قولي الدين ده جندل فهرب الله سبحانه وتعالى شكرا هذه جندل فهولا لجوزنين فهي جندل فهولا لجوزنين فهي جندل فهولا لجوزنين فهي جندل فهولا لجوزنين قولي روكا دولي هي آية قولي تقبو جندل سنوانا سبقان كيدا نتو وليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال تأييم بغندم بإقول دي من الانيبانو هنا جاءك واتصابوا لك ببعثات الالهة هبقوا الغندم نبع الله صلى الله عليه وسلم بماشي طلب العلم فريضة على كل مسلم بقوا الغندم هنا وقتي إذو كان جولو إمام ابن عبد البر كجامع ومعبن لبيان فضل العلم وآدابه قوله حديث بأودي في الدفتر مطلقه قرار بما يدفتر من المفهوم جلال بجيه بمعنى طلب العلم فريضة على كل مسلم تقول الغنم في وقت إدو كانت جلده شتاء نوي آمد جلده سين شتاء كلي أكبر كما صنع جو كوانب ما يمرا وقفا إلى أطول ويها ما صنع كالكال كنم يمرا هاي شتاء سين شتاء هاي قرآن رمي الله رمي الله صلاة والسلام كبك الجماعي من ترك طريقا يلتمس فيه علما فسهل الله به طريقا الى الجنه بمعنى كلمات الله والمنطق بالجنه kurele Allah subhanahu wa ta'ala jomi men dewi na nai man bon lawa lakku gol gandal don lawa liyamfi ay gol kanir al jana kuru do tun jia wala ala baile gandhi dino sila jia ay kaba ibu wala bida ilmu kehide gandu do kunga nanti tin rufero ala yote o men nanti gira uhanne kuku yuri si e adab talib ilmu ya roha fa mi eko ure kari jomi wawa ka joa ale maa pa gandal kohon jie le di jo jomba so so na pa gandal Imam Syafi'i rahimahullah lewati ke tulab al-ilm lemaki gandal mu'lak baikal mahe wa fiji jero memaki ni gotu memaki lemaki tuan kini yasi oleh kata gandal lemaki aqilan tanana al-ilma illa di siddatin fa'unabbi'uka al-majumu'i hadhi bayani لماكي زكاء وحرص واقتبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان لماكي صديده في جيجيب والأفاق نأبوغ الغندل لماكي أواعطان حبوغ الغندل حاكم من إلى في جيجيب ولليركب الحرص ولليركب الشيبوغ الزكاء ولكيبوغ السنة wa irshad ustaz e jabu gor karmo ko do sappa no ma no jangirta arana ya arjiu ra ko janga ta ko ya ko de do mi fala jangure ti mi gaine ko de da mi fala jangure ya ha se la ya ke sau se ne do wa de ne do andi do haray an ko karmo ko hore ba ko ba ne ba irshad ustaz ara karmo ko do sappa no ma no jangirta no yondi do ratu kadi wa bulughatun bi ayyamu wa qawri tagare yugo dunga der darto korono kan rasul zaman e dumo ko dabbu ko ganna ngal dumo de jutune fara ha bali imam malik alayhi rahmatullah be imam shafi'i ari kama be dabbu ko ganna be enno be ya be bun je wa ta malik be a dile ganna be imam shafi'i be maki kitay ko muwatta mo lindu do ko ramda be do hunge ma timirai Imam Malik memakai kodoh di jalan hundia tamu atau Imam Syafi'i memakai kemana mencapan dan hundia Kemudian bang mencapan dan kejauhan ini lebih hundi Imam Malik memakai subhanallah Hundi ke dasar dan hundi Ener tu mencapan dan hundi dan ener bang mencapan dan Dengan ni Imam Malik joksi dasar wakil tak du mencapan dan dengan di muka ma'am kita fima joku berhul dan suruh sama maka duri capanlah dan terwadar bagi dan muasa padahal kan Imam Ibn Asir dan ini kan dasar makhluyatele an-nihai tu fi ghalibi al-hadithi wal-akhar diwina kan ku duri capanlah dan ini dan terwadar fi ghalai al-hadith dengan di muka menjaga melandai suruh sama dimana juga kultu mulai judul dan tiba gandang kau tak kubur gila kau sini jibina ha oma ene toko rakbo ganda no waki mo hakbo de ganda ngal tata ko ganda mo rewir ta Allah subhanahu wa ta'ala hal ko fardu aini hatta bahtu rusil ulum bukan mo kok sebiya ko fardu kifaya koro ko rewir ta Allah subhanahu wa ta'ala ko dulu waki kalabu hara lebiya ene di jini iwi dan pecah tadi ne di jitrali bajo wundu ne hore mako pintan rotomu e ledi ji makko e wondu de karamo ko makko e ledi ji makko ni wondu de dulal ngal ma um e dafo ko janga to do koyi hunaka adabul li talib al ilm fi nafsi wa hiya awalan ikhlasu niyyah lillah fi talab al ilm thaniyan al ishtighal bi taharati al batin wa zahir min shawa'ib al mukhalafat thalithan تفريغ القلب للعلم وهبط العلائق رابعا أكل القدر اليسير من الحلال والأكل بالورع وإدامة الذكر خامسا تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن سادسا ترك العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق سابعا وأخيرا أن يبتعد عن آفات العلم وهي أولا تعلم العلم لغير وجه الله تعالى ثانيا كتم العلم الشرعي ثالثا القول على الله بغير علم رابعا الدعوة في العلم والقرآن. خامسا إذلال أهل العلم للعلم بسؤال الناس به. سادسا فقد الخشية فيه. سابعا الكبر والعجب. ثامنا المراء والمخاطمة والجدال. تاسعا الغرور. عاشرا التصرف في الفتاوى. الحادي عشر التعطل في الهوى والتقليد الأعمى وتحسين آراء الرجال. ويقول ربكم لدي جسالي بانو حق لمكة إفتان لكم أنا نقول كي يؤتوا لقنا أني أمرا عند الله سبحانه وتعالى كدأبه الغنم وتأبير الغنم سبو يا الله سبحانه وتعالى ذلتنو Esabu yo wawu rewde Allah tabaraka wa ta'ala lo fari ranu esabu yo yantu e bagere o andi na tagore len ka do dina isma Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa maki ala ko fata ta da bu gol ganda baraji ka dewal islam taw ko do go sa de ba do go li ala ko buri do be maki ha ko shart ila salah niha niya sitari andi e kali ba do mo ki ha e ala baraji bu da bu gol ganda Talibajo ni kondori anniye mokya edakku gorgandal Demaki ko an yakuna ni yasuhu rafu'ul jahli an nafsihi wa rafu'ul jahli an ghairi Ko etan on kini ko anni wanako dakbira adula wanako dakbira jauji Ko anni ko gandangan yo hebungan o yalka e majjerenem Ko etangal kado wana gandal sabu yasuhu lusse rusulagen eden majjerenem Iza dikhlasun niya Tunggu persatu dijamin ni bapa. Dia dan dekok majelis dan dia ikhlas. Omisalnya, al-istighfar di tohara fil batin wal zahir min syara'i bil mukhalafat. Najaya dia di sali pada rapo ganda. Eta kalau betul pito lak pinggol ner makko onka erne erne ner lava. Wano eto toka di non lak pinir gol zahir kere makko yasi jeneng. Imor de kako li ete kolunda kol Allah subhanahu wa ta'ala Merle kolunda kol Allah subhanahu wa ta'ala kol rish Wal fitr Wal hasad Eko nandye mugu O eto o lakina berne makko linge dunno Kera en kolunda kol Allah subhanahu wa ta'ala kol nuduli Wal hibbu kol jide himbe Wal jatu kol jawle makbe Wal jowu kol himbe Wal fenu kol le wakbe Wal wadu kol yendule On kini atau kere mu'un deng Da'a kala kuwi ete kumis syawa'i bil mukhalafa Tunggu ko nedi Tapo o gandal Kuwi salisan tafriyakul qalbi Lil ilmi wa hafsil al-alaqat Wotan mundum on kini koyo Eto lakina terni deng ista Kala ko tawa sahari no yu nilai berdeni Ko akiyo kukari lakku ko gandal ngam Ko etta terni deng kuwasa de yu de gandal ngam kuk ko itta e der berne ne kala ko tawata hide wi ala qatu dunyaniya har ala ko berne ne jogi di ko ala qatu li har o jabal berne ne yo lira ko tawata wala e ganna ngam dengan di ganna hide wi at tafarru wala go ganda at tafarru waktu ha ko tram simile jonna ta ganna har ko kangam tunje tram simile to Ko hebata e maggal ko no kuri a wetti to de deftere ndara le jokkora go tun tuwa de de no wala go na go to sama ka be ta e ti ha ile de ho de de ho jonni deftere ma dun dar 30 minut ke no kuri ko wetti ta ta le ndara go wala wo wala tuwa de ta ka ger na go to hebata na ho de ko ru ti dai ganna ni de yidi at tafarru Kudu si sahabat Nabi radhiyallahu anhu hari si bejodi ke ye panela etu gol bindo kera gol ye tera ma de ma etu gol kala ko yoi ki dina islam si bejodi no ke asika ka anna ala ruutihim mutai asika ko sondu iuri ka iuri ari jodi e kai mabbe dai ke behuri wa ta duiru mi ibbo kana de hadis dare hadis Zahra ibn Azib رضي الله عنه مبارك مسند امام احمد في معارك تفسير امام ابن كثير ادبته حديث روايه عذاب القبر اذا كان العبد في القفاء من الدنيا واقبال على الاخره او حديث جوف مبارك العالمين في لي امام ابن كثير مؤكد وكتفسير آية سورة ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سيرتك الأمر آية عدد حديثه وفي غير من هوتي كبير لنا بلطول من جول من جول تاكو مكتب تاين من جول تبور كمي بسوق كاليدي ببانتو النار ككام مكتبنا أشيك كي كمي ينكني هلا قرطم نوري ما كنكو أشيك كي كتبني أي جولي يخيانه دولوي أكتفارو كروشي تاري tungo hino manki e duke ka wana jangere no sineto yehi jangu go o hapi sike o etai gandang ng pinok sinwa o hupo hirai kadi e ala katu di dunia o manki na po wa apaya rusa ya waktu lewiki mitab sara na ganya jangga rong ngadar ama uso benda usah biya ke loko pada korosa Allah to o raha juga kongha o gaya na ferma ya kosu reha uno deh Orang dah faham orang jadi. Maka, kita hendak lihat cara kerja ni. Kalau kita hebat sana, wakal hebat. Kalau kita nasi hebat, koma ojol nak kerja nak hati ni. Kalau orang kita jadi ada jadi salib ilmu di nafsihi, aku lalu kadar al yasir min al halal wal akhir al wara wa idabat al fikr. Kita jadi ada jadi salib ilmu di nafsi, niamu kamu ember haul. Karena aku ini, aku suka kali ko onyama kepo esok tal ko pedagi onyama. Karena Allah Taala ri, ya ayuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Uli ali onyama ti wala ko labi ko. Uli hakke ne labi ben uli ya ayuhar rusulu kulu min thayyibati wa amanu saliha. Bon ni bana ngoli nyame ko labi dagi ko oli ne labi ben nyame ko labi dagi ko ne labi wala hi salatu wassalam be maki nyamu go ko harli no hata ne ko jabina ne de dua eran de hadis on di motelli be maki si tari Allah subhanahu wa ta'ala ye tiken kan ko ko tayyib la yaqbalu illa tayyiba لماكوا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لأدي آية والدثورة حجهم يا آية والدثورة بقرهم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أغبر أصأص يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب لماكوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام لماكوا فأنا يستجاب له Nekong o adisa ko sa inyong bemaki O mo nila bemaki no Jabi nanta ke dua Asbabu di jabagol dua No yung mako kong isin ma Sa ulajayang sabu di jabagol dua Asbaba Hinajaya e asbabu di jabagol dua Al-gurba Wa idhaharu iftiqar Wa rakul yadain Ila po usin mini Kung hongkong hadi wajyo no jabi nanta Ito ko ni nyawa Wanu bedu jangan lama terhati. Kalau baru baru kita nyamu kau kolam kita. Orang kita nyamu kau haul sera. Orang suka kau esok nyamu kau degi. Orang jogi tu akan kau kuli ser rentak kau esuk ugal tu ser alwarau. Syaikh Masalim itu sering bermaki aljuhu. Kocarku malayan ba. Bermaki walwarau kocarku mayatuhu. Orkiri kubahe bako kwete al-zuhdu wal-wara'u Kama kwa jogoto ni winda ni adeptere Vene imamu Abdullahi ibn al-mubarak Winda adeptere vene ni al-zuhdu wal-raqa'i Ru'a gol E renta gol Orkiri kuma ru'a e aduna O eka aduna yel haji mako Wabtari fima ataka Allahu dar al-akhira Wa la ta'u sanasibaka Mina dunia, orang kiri jogi to aduna ya tunggu. Si orang ini bukan orang jogi to kau kau teh alwarahu. Suku gol, ewat suku hakim. Konyama kawasan kadebe dumungko. Dengan di sahabat yang silam, emak pesona, emak perenajian, ewat sih di kajian lain orang. Si bayar tu tidak kugal arkitek. Benai bayar tidak kugal arkitek. Mencuri ke usul yang kau nak kita kita ngaji atau ngaji dulu kali ini. Sahabat sekolah kita lagi arku menewai punya dehege menewai punya dekulu menewai punya de kala ko woni ka aduna ɗo. Kono sa jonni men ko harmi kon na ñaami men naatama yiide ɓande amen ndi watamu ñande yiide siko sima ɓeeɗo sonnaɓe jama on jogi ñamugol ko harmi ko duytoto moƴƴa saabu guy kadi ko naatata ɗum e ɗum ko fawande ko falete ko aray yo Allah subhanahu wa taala arti ɓen sonnaɓe moƴƴuɓe kono nelaɗo ngalayni salatu wassalam ɓe maki ad duniya mata wa hayru mata duniya al mar'atu saliha ɓe maki aduna ko fopp makko ko dakamme ko ɓuri moƴƴude dakamme aduna ko sonnaɓe mo arkisaɗo ɗum wokaro heɓi feccere anno ko heddi kon ko feccere o heddori ko ara noon cokkiɗi suuɓi ñamugol ngo ɗo waɗi seeɗa eko ñamata kon kadi o suuɓi tawi koko tagi o duumo kadi jantagol allahu subhanahu wa taala ɗum ɗo ne jeeya adabu taalibi ɗin ɓe gandi nelaɗo alayhi salatu wassalam neɗɗaɗo no ɗaɓɓira ɓe wasiye o wi nelaɗo wasiyelam ɓe maki wala yazalu lisanu karatuban min dhikrillah eto ɗengal ma ngal watagal feeru hingal loppi e jantagol allahu tabaraka wa taala kono se nartiɗo ma lasaf ashadid jama anduɓe ɓen joomi men no jante ɓe andino o jantorteno hino jooɗi ɓe alawat anduɓe ɓen himo jante ɓe majjano o jantorteno ɓe fowtaki kay sikkuɗen ɗo hara goɓɓe maɓɓe fo hino moƴƴere anduɓe waɗaɗi ɓen hino e falƴere waɗuɗe anda ɓen hino e falƴere ko ɗum so imam ibnu qayyim alayhi rahmatullahi ɓe maki mo andi o gollitirali hara fihi khaflatu min khisali lyahud ɓe maki mo rewi joomi men o anda kana fihi khaflatu min khisali nasara te ñande wo ñande laaji sappo e jeeɗiɗi a dara ko fewta rabbu samawati wal ardi on wiya ihdina sirat al mustaqim sirat alladina an'amta alayhim wi'a gayri al maghdubi alayhim wala dallin ɓe wi noon ko gonɗatoraɗe ɗo fo si tawi ko a andi dina kan a jooɗi ke a gollitirali ko wiɗa e joomi ma dande kon ko ndendidere wakka ne maki kadi si tawi ko wonɗa wiide yo dande lawol annasaragol si a tinnike e ɗewal a fawagal e gandal kala e faamu kadi ha joni koye didere annasara wakka idan a hiti wo si a andi a gollitiri haɗa ko ɗum si tawi ɓeɗo ɗiɗo fo ɓen toro e allah subhanahu wa taala holluɓe goonga woni goonga anduɓe no waɗeɓen mo newnanaɓe waɗugol no waɗirte non anduɓe no waɗe majja no waɗirte no yo allah subhanahu wa taala holluɓe holno waɗirte hara ko noon tigiri waɗirte sabu cheikhna ali qarni alayhi hafidahullah ina jeeya tuwa goto noɓe meeɗi tororaɗe allah subhanahu wa taala ɓe maaki allahumma man kan fi min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ghayri alhaqi wa huwa yadhunnu annahu ala alhaq bi maki farudahu ila alhaqi raddan jamilan hatta yakuna min ahli alhaqi ya rabb alalamin dua ma kana fore dua yaji o berde bi maki kala wonko e der mofte nelado en hara himo uggini eko wona goonga ke himo felliti ko woni ɗo kon ko ɗum ɗo tun woni goonga o wi joomi mi torike ma ruttu o nattamo ka goonga ruttande labande o wona e goonga on ha o wonta yimɓe goonga mi torike ma ko ayyo jeeɗo ta goonga ilan ino landi torogol e allah subahanahu wa taala holli jama on goonga ɓe jogi to goonga saabu boy no jogiti ko wona goonga ɓe faatu ko ɗum woni goonga buye kadi hino jogiti ko wona gonga no andi ɗum wona gonga no woodi koni ɗaɓɓude mum haray ko faamaɗen faamude ala kulli hal talibul ilm o neitoray needi islam haranayo wonu hamilu l qur'an hamilu sunna hara suratan wa sulukan wa amalan ko mukhalifun li sharia tamam bi tamam aranayo wowni ɗum o wi ko wara noon jeega ɓum ɗum ma ɗum jowa ɓum ɗum ko taqlilu ta'ami wal manami wal kalami ma amkan no jeeya sifa talibul ilm nde o fanɗinta ko ñamata ko o fanɗina ko o ɗanoto ko o fankina ko o wowlata ko yero ko o waawi wolo ɓeytini takti ko faala ganda sabu koto goto o wasino saali baɓe makko oysiɓe ayyuha almuridun kono yo faalaɓe immaɓe jemma juula o wi miɗo wasi yo on alla takkulu kathiran wa tashrabu kathiran wa tanamu kathiran wa tahtaru kathira o wi kala faalaɓe immaɓe jemma juula sa ñamu de ko ɓuuɗi yara ko ɓuuɗi waawa a haray ko ma kadi ɗanoɗa ko ɓuuɗi sa ɗanike ko ɓuuɗi a ferde ko ɗuuɗi hara ilan ko ma juuɗo on fandina ko ñamata ko o ñama seeɗa ñama ko hawri haranna on kidi yo ñamu ma o wiya ma o haara e gandino ade haɗe hade selluɗo cheikhul albani no maki ko hadithul hasan ɓe maki ɗenaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki jiya o hebbinaɗi totahu gurku gonde ka dow leydi ɗo ha hewti reedu makko ɗu sele ñamugol ha haara ɓe maki hino yona bani adama caaƴo seeɗa ko noon kata watta ka reedu ko ceeci makko tabitira o rewa joomi makko si tawede a wii an caaƴe seeɗa yonatama ko ma buyi ɓe maki waɗu doyi ñaamu feccere tatabire nde waɗa ñamete on feccere tatabire hikkunde ɗon nde waɗa ko yara feccere tamnire nden accaka hoofa waɗa ñaamu ha hibbora so wi nabiyullahi yahya alayhi salam ñande go iblis faninoɓe istaminoka wi kaytul insan min aljinni wa cheytan cheikh wahid abdusalam bali hafidahullah wo wondema imam yahya e annabi yahya lanni iblis ene iblis siko kidi jogiɗaɗa tekkiɗo ko ɗum waɗataɗi wo iblis awi ko ɗiɗo mi sanirta jiyaɓe ɓe ɓe tawata ɓen jaɓali wonde ko joni muwi ko wo saɗaɓe honto womo mi ɓornigol jokkimi o mi humay mo tumtakko ɗon mi feƴƴa kikiɗe mi rewtanam are mabbilanɗo onni kono ɗi ɓon giɗi ɗuɗude ɗo fo min mi sikki a joganaki langol ngol ɗo ka o wi hi o wi mi sikki kadi a meeɗalla sanude ka o wi hi siwona ñande wotere ñande wotere mi salim o wi ko honnu mi wanno ha heɓuɗa feere an ɗum o wi nden ñande a hirtino ha haaruɗa ɗaniɗa feede mum nden ñande qiyamul layli fuujima ko nden ñande mi sanuma nde ñande a juulaɗo jemma fo annabi yahya wi mi woniri tabaraka wa taala gila hande mi meeɗaɗa haarude haɓe kottema iblisa wi mi woniri mangu teddugal joomi meɗen ngal mi meeɗata laaɓande neɗɗo reedu ɓawoma hande kadi jowayno wi wattaren hakkil e wigol ko mañiri lanna ko ma dowa en mafiide ko mandi lanna koalen maafi so wide senen ɗu anana goɓɓe kandewi awa ɗo jiigugolaccaɗo nasunna ñamugol kadi ɗo ha ɓeto nasunna ɓay noon ko nokka ko jonna ɗum na ko mafa jonna ɗo waɗe seeɗa ɗon maafi ko ɗuuɗi ara on ƴettiwa kadi hen ɗo ɗum noon hara ko ma wattanen haqqille muɗum jimana fanɗingol ñamu gongol e fanɗingol ɗana gongol e fanɗingol haala kan haron kini woɗata fimana yampa o watti noon o wi tarkul osra mimana ɗuytugol mo ko ɗuuɗi tumbodirgol e yimɓe ɗuuɓuɓe ko woni wo haymoyo hakkude yimɓe ɗuuɓuɓe ɗuuɓuɓe du oɗo rewtatako ko ɗuuɗi oɗo rewto jattatano kadi allah subahanahu wa taala ko ɗuuɗi o eto kadi o suɓo yerɓe o wondata ɓen hara ko moƴƴuɓe o suɓa yimɓe moƴƴuɓe o jatirɓi mana o waɗa ɓen jatigo waɗa ɓen naɓideteɓe hara ko yiltanoɓe mo wattitanoɓe mo fewtinoɓe mo o wi jeɗɗa ɓum ko kadedeji faalibo ilm an yabtaida an afatil ilm so heeɓi ɗiɗo ijaɓi ya ɗi jantiɗe o rento kadi attanɗi ya koni ijaɓi ya koko tawata kon hino moƴƴi fewn kiɗi waɗi banno waɗɗi o waɗa ko wete sandiya ko hunde nde tawata ko nde aytiɓe sa waɗine hare ɗe ñiñini on kiɗi fotto ɗum kadi sine jeeya e afatul ilm no jeeya e ellaji e lorraji ko lorrata neɗɗo janggowo to waɗi taallumul ilmi li gayri wajhi illahi taala এটা বলব হাকিরা গান্দাম কি আগুন হারানাফি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سورة الإسراء ويكلا تأثير قول لمن دين لها وقول لك دي قول لها لكن أنه قول لما كنت هرهي لول سنة نسمع الله سبحانه وتعالى أكثر هرهي قوانا نمجي جاء آفات العلم كتم العلم الشرعي سور قول غنى الشريعة হারানো আন্দি কুন্দি সুরাফি ও তাফায়ালুম মুরুকু ফাবু সুরাফি জক্কুরুলুম বেন্দা ইউ ইউ বিমানা তা ইউ বাবু কুন্দকো আইবে মোলানা দওয়ানান দেনে লালাদু মেমাকে হাদিস সেলুরো আরাইহি সালাতু ওয়াস সালাম মান সুইলা আন ইলমিন ফাকাতামাহু উলজিমা বিলজামিন মিনাল্লাহ ইয়াউমাল কিয়ামা ফেমাকি কালা লান্দা ও গান্দাল দীনা القول على الله بلا علم أعظم ذنبا من الشرك بالله نقول لما تسعيه سورة الأعراف أترى الجوم من هم أجد وهر من دين وأجد تأكيد نقول فانقر دينه وتأكيد الكؤول موني دينه وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قوي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قوي تنسى أرى آية كقول فانك دفاك كاتكم جوم من تنسي وهي كتنون كقول طول ماو لكم وهي كتنون كقول ماو لكم وفرمي آية وكقول ماو لكم إمام ذو القيم دماكي القول على الله بلا علم أعظم ذنبا من الشرك بالله wolugol e joɓe ɓe ko o wowla ino mari bakka to ɓuri shirkubillah ko waɗino aslu shirk ko atta qawlu ala llahi bila ilme shirku ko honto iwri ko wigol joɓe ɓe wii ko wiya ko ton naata ka joɓe ɓe meeɗi wiide jama o shirku oe ko honɗum naade ɓe shirku ngum ko wigol joɓe ɓe wii ko wiya e waɗugol ko joɓe ɓe wiya e waɗ idan hino jeeya afatul ilm alqawlu ala llahi bigayri ilmin ko inni deftere nden la takdibu alayhi muta'ammidan deftere nden wiyete la takdibu alayhi muta'ammidan sharru al hadith goto kosakkiwo wata wuru e nelaɓo koɓe wola sa wuru wi'aɓe maaki hara ɓe makal nelaɗo ɓe maaki senugol e dow neɗɗo mo wanani bakkaɓe mo fotata e senugol e dow an senugol e dow an fotata wa senugol e allah subhanahu wa taala ko maraki ruisa allah subhanahu wa taala wi ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة على قرب فراو نفران هاهوكي سنو قوي جون نبي تأويا فإلا القول على الله بلا غير علم كآفة من آفات العلم آفان الله منها قوي نجاء يقول لآفات العلم إذلال أهل العلم للعلم بسؤال الناس له kino jeeya e lorraji e faljereji e faljereji jongande en e ɗaɓɓoɓe gandal jaasingol gandal ngal jaasinirangal sororgol ngal kawmo koɗo goto yimo wi law anna ahla lilmi sanu lilma la sanahum walakin ahanu lilmi fa ahanu o wi hara yimɓe gandal no renuno gandal keddinigal ɓe tedda en aduna ela kono ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe ɓen jaasini gandal ɓe jaasi kaɓe jaasini gandal ɗo mimana wata oncini waɗu gandal ngal wasila soror ɗum nelaɗo mi mako ɗo e hadis alayhi salatu wassalam ɓe maaki jangge alqur'an gollitironde ko atti yimɓe arde ɓe torore ɓe jangale ɓe tororde ɓe maaki iqra'ul qur'an wa'malu bihi قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن ويسألون به وفي رواية ويأكلون به الأكل بالقرآن بارد القرآن نام جوليهم بمن بارد القرآن ترى جوليهم بمن كمان لي شيخ عبد الرحمن الأخضري بما شيخ الأخضري مأبه كن جاء كهرم إدو جلق الأكل بالدين وبالشفاعة بما شيخ نجاء eko harmi e julɗo ɓarorgol mo dolol kedina ñamokul yimɓe fu ɓarorgol mo dolol kedina toro jawle yimɓe ɓe ɗum ɗo ene jeeya ko harmi e dow neɗɗo gandal so udditi ngal ɗo damal kadi o hoyna e hoore makko o hoyna gandal ngal o jogingal ko waɗa noon hene jeeya e afatul ilm musidɓe julɓe faqudul khashyati fihi wonugol gandal o hulata allah subhanahu wa taala ɗum ko afatun adima min afatul ilm neɗɗo jow gandal mo hulata allahu subhanahu wa taala te jowɗire mo wi innama yahsha llaha min ibadihi al ulama ko hulata jowɗire nge jeyatanakoɓe fof ko annduɓe ɓe idan imame bnul qayim ɓe maaki innama l am koroongine jeeya e afatul ilm al kibre wal ojob mawnintinare e haawitagol hoore mum mawnintinare e haawagol hoore mum ko jogii kon nelaaɗo noon alayhi salatu wassalam ɓe maaki la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibri ɓe maaki naatataaka aljanna kala on mo tawata hino ka nder ɓernde makko ko fototawa abbere darra immorde mawnintinaare sahabajo gooto wi nelaaɗo awamiɗo anndi gorko gooto ko woni ɗo o yiɗaa faɗal makko tuuna o yiɗaa cencon makko tuuna kayiɗaa boohimo fonko o yiɗaa tuundi ɗum ko mawnintinaare noon nelaa ɗon ɓe maaki laa ɗum wonaa mawnintinaare ɓe maaki ko woni mawnintinaare ko basrul haqqi wa hamtinna ko woni mawnintinaare ko salagol goonga nde goonga feeñani ɗum rutta mo ɓayre o hawranaamo e fanɗilngol yimɓe wowlayɓe ɓen e fanɗilngol fof ko wonaa kañum kala mo wonaa kañum ko kala mo wonaa kañum hino fanɗi ko kañum fu woni finiri o ɗum ɗo hino jeeya afatul ilm hino jeeya kadi afatu talibul ilm wal ojub e haawagol kadi ko jogii ko wiya kañum haray neɗɗo haawataa ko hoore muɗum hino jeeya e bakkatuji hunɗi mawɗo ɗum cheikh abdourahmane lahdari nanɗi ɗum kadi ka ɗefɗe maɓɓe hino jeeya muɗum al ojub wal kibre mawnitinaare e haawitaare wasum'atu wa riyaɓu kadi ne jeeya haa jooni e afa neɗɗo ɗaɓɓo o ganndal ko waɗa noon hine jeeya e afatul ilm almira'u wal mukhasama wal jidal wonugol neɗɗo on ɓuuɗuɗo yiɗuɗo yeddonireede e ɓooɗonireede e wenngineede hara ɗum ɗo noon welamo e ganndal ngal dalam alaihi salatu wassalam memaki kalau aku no gandam siyo kono nir e jangu dale e siyo e jati lutu dale kare kopendo na kule gandam sidan angira wa bukata wa al-jidal hana na jildo jildo men ko jogi toko ko al-munabara wa al-munataha li irrahar il-haq kadi wala hara ko si takpi tubor gonga jode gonga jidin hippe Allah Subhanahu wa ta'ala fayyina li duwa lakka undun sen kana amma al-jidal wal khusuma wal mira dala rabbalahi sallallahu alaihi wasallam kemaki ana za'imun bi bayyin fi rabbil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan kemaki wa bi bayyin fi wasatil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan demaki wa bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu demaki nimmi o fawkani nyande dargal natugol al-janna kala neddo accudo wolugol fenane hayti ko e cianti o woni hala koye famakan liza hala koye cianti o woni kala accudo wolugol fenane hayti koye famakala ma e cianti o serti few nelaɗon demaki ɓe dettanima garantarata en jan Allah Subhanahu wa ta'ala tefeto demaki be dettani kadi garanti nate e aljanna gawa haka hakkude aljanna kala on acci o fodo niral e yedde niral hayti tawi himo mari gonga ko fodo dirte ko wa in kana bo hekka o tefeto so yi anga fa'i ne u ya takalla fodo kan dara do demaki be dettani mo garanti aljanna ko wana don demaki kadi be dettani nate gol aljanna ya haka dum kala mo taw ta jikku mo mofi Allah subhanahu wa ta'ala ke sen jikku di mofi hare ko wala do gira jaa afatul ilm al ghurur ho di tabo sabu gol gay ni har gay dali hare ko ta ke taw dum te al ghurur ko wala do gira jaa afatul talib al ilm aw afatul ilm at tasarru fil fatawa yaa gol ta ke gol jaa bola cha ka tabi hare ko jogi ko yana hay fuli fi aqrun do be faal wala hugini deni e tamara ba mo khata wa rabbi allah wa amma mas'ala dina yana do tumni dira sawa no be badri e fakma o di dino e ma be e ma ala yan do nafsu di ate ko do nire haati o yan ta hakku le ma do go di dire tanan do wala be khata wa rabbi allah wa amma jande go dire jari kabimba kibara khutba o addi aya wadi ko istidlal aya wonno wa fatiha ka wa abba surah an-nazi'at abba surah abba o wi fatiha en andino famal ab o darti o mediti wa tari o kala wa tadakkalu bu famu gol tiidi o wa fiyanga o darti o wi umar awaqila ka do ko anda ko ganda jalan baba si tayno o do faamiri ni ni ni ni ni hare ko matar ba anda hay ci jo o to ba war wa fata wa ya ko ni mi faamiri ko ni mi faamiri ni o mi jadi da ko hare ne ti bui e mere ngere ko war no ma o do alu ti ti ka da Allahu anhu o wi nyal de go Allah la la la ni mi anda wa do yi modi wa ma an ka di hana wi de mi anda o wiyti mi woni kadina joni enen kami anda ko leydi hondi rondo ton ko kambo honguro kuwa tambi ha mi wona kadina ko mi anda o dono ko wakki sidde rabbi allah anhu bone la to be baati gondi dal makko peta e gondi dal bokko be dafa ko baji ha dal gal dal o yo su sa ta wo mi da kadatra tabaraka wa taala ko taw taw ala man gal dal atasarru fil fatawa afatun min afatil ilm ko wala gina ja afatul ilm ko talibul ilm ha ni potti kaade mo fiddo dirbe to dure hatta aftum bil hawa wa taqlid al a'ma wa tahkim ara' al rijal kubo gina ja ko bur sarfin de handa tur la bulay wo ni jingu ko jingira na kadi bele de ko taw ta jodi le sew kini hanna baadi jiyado budde kebdo al annabi daud قل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jika ittiba'ul hawa sababun lidhalal. Kalau berjauh, jauh kubur benar ke kolala satu. Kudus Imam Ibn Jawzi alaihi rahmatullahi kering di jasa remeni ke zambul hawa. Kalau salah Allah duduk konwani benar ke lor rajimunu, sehingga kita jangan gitu lah benarmu. Kunci di porto jimlan gol benar ke. Awa doha isi sayi ben hilofal di aku lontau lewuni. Dungun asa aksub. Lakur kuy. Hai tu dah hawi kali doa awa meren lontau. La hatta bin nata hai musina goma wa taqlid al a'ma ayyam kin wa kadi yam kin buma kafu wa wa tub wa bun o jonno o le ko gor ene bun do de ci ku gor jonni go haare mo holi o mo jonni ka hola haare mo holi o fo ke tira mo kayi ci to ko o we ka fo ke tinni mo Allah wa Rasulullah wa Rasulullah wa taqlilul a'ma. Yudha nung hana'a ibtir dini dina munkar. Nungra khanih. Balhi muhani, naru ge'e dina matokan kuhawru diri'i al-wa'udha. Pasalaka di naru gul bujiri yari. Allah subhanahu wa ta'ala hulli'in al-aksariya fahari al-Qur'an wa harai la khaira fihi. Uliya suratul an'am. Uliwa intuti aksara man fil ardi. Yudilluka an sabilillah. Kulde kubu de yimda ben sajok kibe tu. Kube majje tega na wala Allah subhanahu wa ta'ala. Uyye ni ayah go wala kinna akkara nas. La ya'kilu. Uyye ayah go wala kinna akkara nas. La ya'lamu. Uyye ayah go wala kinna akkara nas. La ya'kilu. Oro akkari ya fayda oku. Mujer no oje bedo. Mujer ya bake bedo. Uyye kubu kubu de yimda ben sajok kibe tu majje. Bedo de moja. Kukuli kubu de yimbebe, ala hati hakilta. Kukuli kubu de yimbebe, anna fahamad. Kukuli kubu de yimbebe, yetta tane maji gobi kafan kubul, ohi i'manu ana Dawuda shukuran. Ohi wa qalilun min ibadiyya shukur. Kafan di loko romo jenuru. Ilam selo jokubon nukuda. Kerso tadi wa tahkim ara'i hijal Ketku gol peha warga dan arjina wa adun dan limutu Kini qawdul alim La yustadallu bihi Innama yustadallu Laha Yustadallu di qawd Karabu qawdu syuruhi kongol Wa ketatat wa ra'i'i al-naku dan limutu Kongol kapitane kong dalil Kongol zon dikine Ini aqwalul ulama ila yasud la yustadallu biha inna ma yustadallu laha. Kau ikara mokok dan la'i wa li dalil la'i wa li hujjah kau tidak pakai dalilnya hujjah. Haram kini cerita kita aksimu ara'i rijal. Syekh Muhammad Salih Ibn Taymin alaihi rahmatullahi rebaji. Nahnu qawmun la yahummun al-rijal inna ma yahummun al-haqq alladhi qalahu rijal. Jemaah ini memang hentik bokong kata-kata kemehimbe. Kari, kari, kari, maafin apa yang jadi mesejir itu. Kau maafin ini menghamil, kuhulnya kau kari ini, kau menghumpah, oh gongga. Walaan nekko om menem menghumpah juli, kau nekko om nguni, kau gongga om menghala. Gongga jatmu al kalabur iuri, lere rutu wa juli al kalabur iuri. Sahabat adikun kau hari ini khaskan sarjana fiddi. Anyari ini buat orang yang berdinakan Untuk ke'afatul min'afati Al-in Sina jaha jari afat Salih al-in At-tahatul wal-haq wal-shakudu Kornu lirgol E ayin lirgol Hakku ne janggo de jina ben Kara yini niraka Lati niraka jini Yini niraka mokya Gota maka holla ka'o Yang buat dikukitin ilmu Harayko Tunggu kandang dengan harang yang nafali. Jalan orang lain di sekolah atau sekolah demati. La yudhinu ahadukum hatta yusubba li akhihi ma yusubbu li nafsu. Hai gosar mono gondin ka gondin al kimbungan. Hau ila na cipta batu jurgong. Ya kuku ila ni hori mako. Sebagai hadis go. Demati la sadukulu jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Demati afala adullukum ala syai'in. Iza fa'altumuhu tahabatukum. Saya masih absurd dalam mereka. Bebaki on la kata al janna onong ha gontino. Bebaki on gontinta hobong iman timuro ha yikin dirong hakku nemor on haram angidira. Bebaki on rakuka arom liyakon huni mewakoto. Yikin dirong usaha wakku yiwene yiru. Bebaki sakike salminalu ejam hakku nemor. Dan surah Allah subhanahu wa ta'ala arkifin wul jirgol terkemeden dan saka jam ekisal esalam hakku nemor. فإذا جاء هذول آفات العلم وآفات طالب العلم أدب العمل بالعلم أن نقول في البركات جل جلاله وأن الغاية كما قالت به العلم وسيلة لا غاية كما أن الدنيا وسيلة لا غاية في أدناء جلاله قول الجملة ولا كان يقول مقصد قطار إنكم لا جلاله سيدي ولكم Imbali dek, ko imbali dek ko dewan lah. Dewan yang wawata timmu resina haram aruhi eh, ganda. Ganya fiya nujumma ala ilmi wa basira. Koro sen eksi ganda dan ewa ingal raya, dan bonda kubutu. Sen larki Allah SWT huli eh, ganda ngal wa nangal huli raya ko ngal wasila. Ko ino huli eksi ganda wa ingal raya juni men nini huli dek, kani jima. Kita berusaha. Jadi hak al Yahud, jodoh ni jadi ke al Yahud, lembar no ganda, lembar ganda. Kalau jadi ke, kau sikkan pada tahun berapa dia ganda ganda tu. Rai Mabdul alaihim warahmati, jelas lembar tu al Mabdul alaihim, hum Yahud, karena innahum ilmu pada dia awal dia apa tu? Kalau jodoh no ganda, jodoh di kiranya Allah Subhanahu Taala sikkan itu. Pemilih ayat wa atakmurun al-nasa bil-birri wa tansawna an-kutakum wa antur tasluna sikal afratahilu. Pemilih ayat yang ingin bermuatnya di jualan al-harwara wa ta'alik ungara hajim. Pemilih ayat wa ya'ayuhalladina amanu lima taqquluna ma la sam'aru. Sabura maqfakan inda Allahi an taqulu ma la taqaru. Pemilih ayat yang ingin bermuatnya di jualan al-harwara wa ta'alik Bau ni kajian mereka baca tu dia sudah wong kata huruf dan juga orang kata. Ini Imam Ibn Jauzi alaihi rahmatullah. Ini kita beli jambul halal. Kalau ini kita lihat nasir. Jadi yang dia kau Imam Ibn Jauzi lek komedi ada zaman makhluk baru ini kau dimasuk. Zaman kami seuli lo macam yang kaku hukul dengan leci masuk dan hapus. Yang lupai ini hidup lama-lama hidup jabana. Kau disalah. Kau yang wakil yang muhabar di ulwan. Ulwan lupai tadi. Tahrir rakaba. Fadlu tahrir rakaba ini gonda. Tapi ini Imam Ibn Jauzi. Kami adu wadde. Yawkir pamari jatuh sampai dengan Sayyidul Khafir. Atau iskana rajul al-Fatih Mdalila. Jadi dasar Sayyidul Khafir. Kohonlah Buat yang terakhir bagi anda berdoa lagi, sesudah berdoa kata Allah. Konsen waktu, jadi lelak. Sehingga iman itu jauh di hari si nurjika bayau ke ibu jauh di yang terhambat. Wo konsen ke tuh bulu di hidup hati atau mana konsen kita berdoa. Jadi benar ahli jodoh ada berwati yang terhambat gaya ni terus berrumpi hoidat gurdi berrumpi gaya itu. Tidak ada. Jadi hal yang dibuat jadi waktu yang ke, jama unguli unguli hal yang tersebut berroti gaya itu, gaya itu. Gaya ini ke esih orang mata nato waktu kanda tolak ke ini yang pernah jauhi. Fakih fakih in najah ulai di kau di tawahalak saya pernah jauhi. Fakih fakih. Kuat bukan buat ini yang tulah rohawi. Sebab orang jadi yang kemarin menggoni ciri dari nasi alam dan hati dan nasi bersama sama menggoni ciri. Kau bukan mudah ada perlu bermula. Oh iya. Sebab orang orang yang berada di luar si sahri ulah kah. Imam itu jauh di dalam. Minat itu hilang orang kongkong okan saya. Sejauh ini dijaga kok saya dalam. Jadi kalau kata yang kemarin ingin kebuat kebuat ini. Allah SWT arti sudah jauh di saya. Se è che sarebbe che sa di poi arrivo che il camarte che so che il macchio che rindi di modello di un carico al cuore muhabarau tahrir rakaba bayi kita gaya ni yang sekarang ni gulu jadi kau masuk dari di raya lah bos. Kau kan dia jaga gulu si kongkong semua dah kemarin barat itu kemarin juga. Kalau cuma kita rosak dengan alih karni hati bahulah. Memang dia ada ia. La takul kabutun al-kutub yahki ma qalahu rijal wa ma qalahu. Kemaki an-nadda'u wa ta'wa'u wa merjasyari. Ini betul. Lepas lima kepada Allah mewawana mengulih uji takun lah. Lewa langkah mahaizin. Tanya ulang tugut. Dia terkawali. Kuhin roko wa kaya aku. Wangan ya esa ka esa ka. Minum sa'uji di langsung aye. Di mana wohon lete kawala ke roko. Wohon lete kawala ke roko. Dia terkawala ini dekari mo kari. Ya oko mokru. Ono wawu. Ono wala itu. Siaga ini sama negawaito. Lepas lima kutub. Wanu anu doa watawa wadai. Kau mubutung, kau kubutung, dia cemutung Allah wabatung ilmu jahat. Lada kurhata. Barkun adila bima adi. Wanu neto anu doa, goni doa, ko anu dapat. Imam Ibn Jauzi, si kejaya ekaramukot dan ekaramukot yang jawani lah ubat engar lewatan tanggul Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kungkong di kerja, tahu kerja kerja kerja apa tu kerja. Hari yang kau bikin kau kau kau nak jangan ye. Entahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Arti saya kau bikin kau kau menjadi Allah. Soal dan makan di hotel dan enggan mengam olah kita dan kau di sini. Sok kerja di mana yang sok kerja mana yang ada buta lagi ilmu masa itu. Ye di jikal badam hak tu lemak kau menjadi oleh cara bukan. So gay ini dia orang lemak hak tu lemak oleh cara bukan. Awalnya. قال ينقاد لشيخه في أموره قال أطورا كرمك ومكو يفيد يفيد كرمك ومكو يقول لك وانا ننبك حتى ننبك وانا نمضي قالوا انقياد الله وناكو علماء التصوف فابقوا الانقياد علماء التصوف قدقوا بجوكتي انقياد الطالب لشيخه وهو أن يكون الطالب أمام شيخه كالميت أمام الغاتل لا دو النبيل قلنا ونداؤنا إلا مجنون Wakanda kemas kekasar sanggup mak kebesani. Wakau cari kali baju wanan lekaramu komako. Kalau kali baju wan wakaramu kumu wamai orang itu leh solato. Wada ko asali. Wada ko yusu. Oh weh. Nana tu ko ada wanda mulu deh. Kalau onci di tawan karamu kumu untuk tuh untuk jinak tu dia kuji mulu deh. Wala ya rumudin kolek ambilo kilo pan kilo. Ulawat asamu. Belajar doktor doktor mukok dan habe. Orang kita. Sulla bulan ini wan kejanggu ini lo asin sini esalasiya. Jauh sini kita mukok dan pan ini berhawa si ini. Pan kali lo hebat kan? Mana dua leka? Siapa? Sila dia ini di kami baru. Hakku lema ekaramu komane awola ka inna makwaneka enga maingarga yungudu. Wundu getung ehiye ereng, doktor Rasul Sujo Radeo, kakita to inka ekaramu kote mola na rejina ke ufu, ayye gotono yoro ibnu kaitya tari, ibnu kalimi, bunbazi, utelmini, albanini, fauzanini, angara karmu koja beno ufu. Karku ni fuwa ya kira. ثانيا هي بجن أن ينظر إلى شيخه بأي الإجلال والإحترام قل أن لا ركك إكرام ومكو جيت سد من إجيت مولين قل هرونا جيت جافين قل إفاقين قل كرمك مكو ونسد إياك مكو ونندرك جمع بعض رضي الله عنهما لندقوا بهي Ojadi yang keubah ibu kabin tak ubah ganda siang. Anu neto tak boleh ganda koma ojaba. Ibnu Batori zalal tu taliban, faazal tu makluban. Tak boleh begini. Bagi kami tak kata gandam, ni fukin. Ni fukin, ni fukin, ni jat, ni munti. Tapi ini hendi kagam, ni hendi juga dengan arah ni tak beda juga. Oh, kita kan senara ni tak beda juga, aku tak ada kan tadi. Pakai. Pemimpin madri taubah ibu kadi tak ubah kadi sohai on mawani. O anu mo nurdu da wa anu mo dindin da jodhi kata mamah kohaka wa kholi mawani wa kani. Ya Rasulullah. Ubay ibn Ka'b fi aritain mawali fi qawmi wa ibn Abbas fi ibn Abbas ibn Abi Rasulullah qul ila qul kullu Abdullah qul ila min hadhihi hadith mudari ayat Allah qul hanna lana la rabbi ya bitawaito qul akid du li tidu qul e gandalana no gandal ko ya arne ya ta al ilmu yusa wa la ya gandal ki amare hadiya nadda ko ya yo ko e den tusu ki usa ko ya rasul gandal ni Kohalle aratan jannan ni darsu, tene tuntun dedi, kutu de roja. Kutu şeyler roku kendi yirde hore e binde. Kutu kuren kofu atıka e zunniku. E gandam. Ka, si roku uri e sunna musike, lakku gol gandam. Duti sapo, duti nobel, duti çarpantı. O roji kendi yirde hore e binde. Bala gidu Kur'an'a hulya ve yuki. O hulya ki hadis ki sapo yuki. Oh, la kalu ga arabu kero uro bonna rina ma bonna rifa. Oh, la wa kalu di jumpa mutita. Juru jasam ta kerno oko di jumpa ta dunia tau. Si dauru mumma banti hanno budi. Kormo susi juni ti arau wali. Kene susu juri de uza. Juru kala yang harga. Yang harga nombi. Jadu, nombi sendi gei. Ibn Abbas Ruhi Gandal koyo arde ya ubayi wa nae gal nape. Koyi ko hondu fa arda wa iku hadir kari. O wona ni mo moha o gayi. Umra basi hii ubayi ya ke uwe. O gogi o ye o kirta ni mo putsu na kumun o abdi mo ya ni ya sama koyi ni jau. Ubayi ya wata. Nim kengu e nela kone kur kanta kola. Koyi menem zinne rabo to ni makira ni menye men kurta nor sarmo kone amem e. Subhanallah. Kabi Abbas. Kami kunjungilah ke majlis ini. Hakeka amalan Rasulullah an nafal di ulama ini. Kini dari yang berwajah kamu berada. Ubay ibn Ka'b ini awak pasti mohonlah angkat. Awak pasti ulun ni mau katun berzina. Oh, kami menekan hakeka amalan Rasulullah an nafal di ahli baiti. Berwajah. Oh, ini kau kau di mau di mau. Kau tu berjalan saja. O kursi kono nyanda o jori sari pada Ibn Abbas uri Ibn Abbas ngeri darah ke haram masjid maka ya hore fayda mako ya hajdu mawaya de sawab o eki awal surat umur o jangiri ngol aya aya o kinsiri ngol aya aya hangul tur kohi no gari sili o ngoyi gila mufukki nando Qur'an no kire mekali nando Qur'an no kire wanenya Koyi wallahi neng nyambe Si Rom e Faris no dari ni o Yeso Ibn Abbas ke wala watanu sila nasi wal Islam Saya mau di nolati Oh ya bukul kado, kipti kau jati Kipti Kalo yang hak itu kumatun hebi dari gandal ya kipti nal Mutak pai gandal, okor nga sotolak ke jake Okor si ke ngutu mau hebi nal Ha, onki kipti nasara mutumu Si hebu gandang lang sabu ada jabaya jasin goto jenne ko jopi ko ka haan ni medi ni de so so mudu mutini mutini abo tawa na gedi o kinna tawa adira manaya sila fara o kinna tawa maliya ko mo ni sar orde ni si anda na fara de karam ko masak na fara ko jambo ni lalo so so usa jambo benno kuri Kau kira dulu, kau ni jadi maya sama kau. Hari apa dulu tu? Lepas orang orang kecil apa lah okan? Oh, awak kau ni yang tak kira apa lah jangan, bila? Bukan nak kerja macam aku pun. Ila ni, ibu bapa suri, kalau mau jadi munia, neto kau tu hatu kau hatu kau ganda, uwe uwe nak boleh dalam aje. Ganda dalam aku tu. Kau orang orang tadi. Onki di Allah yukhafir shaykhahu bisa'il khifa ka'an kul وإنما يقول قلتم يا شيخنا أفتيتم بالله ما نفعت لهم وقصدت وحكو لما يترى مقما وتعليوتم بكاف الخطاب وبكاء الخطاب وتعجبوا إليه فالنهيبة فالطياسة من نالك إلى حرق الجنة ومدينة هنا مكان وقل أتى بيعنا ويعيك هند ما كل طائف دويته كل أجب الأجاب قبل هون هذا من أمين وأنا كمان قلت من يا بابا أبوه بسيرك بسورك سماكي سنفك بسيرك بسيرك ويانا لا أريني أري نعبي يهي أري Dari lo kogoto, ene ada melon ene kapul kapulta. Kita andi kocet dulu biu boleh kamu cek di tao. Kita rumah lima orang hari. Sa, maka kalau waktu hari ini cuma, kalau lima orang, kalau tu lima orang tu kamu. Siapa tu? Kau baik ada melon anda tu. Kita, kau baca encet di internet kocet dulu. Siapa lagi aku kocet dulu kamu kau. Jadi saya ini kohondu makulong. Minanani, sama. Arayari, an, ma'o. Kuinu lojata ene diji. Neto lakko gantan haku nama persamu komako. Kowanonokan ini najaya mudu ne diji. Maka haku nama persamu komako. An ya'arifa li syaihi haqqahu. Wa la yansa fadlahu. Wa an yu'azima hurmatahu. Najaya mudu. Lo ambar kata mu kau jom hak emakku, kata mu kau jom lari hak etik dengan lo ambar mu. Harakah doa yang kita di bulan makku lo, tapi perkara kau jangan memahamkan kita, kau ni kau tahu apa yang kita buat, pula pula berniat ini dewasa yang kita buat, tapi kita anjita kaya nurah, pasal jangan lewat hari yang lain. Saya hidup ekstrim dua luna Arabia. Kata-kata jumlah jenis sama kala lagi itu, wakayin kita kajit tidak agak jor nan agak hawa agak hujan itu. Tapi nama naik waktu najan agak jor noy jor. Kira kan kerja dalam najan, kalau jor najan tu dira serukum. Walaik. Muka ojo puno. Hai kita ini aku sih ketum rasa gitu. Kalau mau kau sih mula ini tu, sih alamoi dia pun mau jangan berakar lagi. Jadi kau. Kerana itu, kita dalam waktu sholat. Jangan kita ini ajar muiha aku sike. Tuhilan di argoli ajoli di buruk kita om. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah kemati. Mata alam tu min ahadin illa waqad ta'allama minni qabla wafati. Kemati ni nak aliyah dari sini ke dua dapat menjang lagi dua dapat pasti nak arke dua dapat menjang. Sejak ini orang tu, hari komasa ni, orang di mahari ambang dekat waktu mukulam mandor. Hari kita ni cari motor yang lewat mana? Mau ni nak jadi cek tunggal makonat, ko cek dia makukon mau ni nak nama tu. Walaupun dia makonat, boleh di makonat, dua makonat program yang dia makonat cek jinak pun harawana liar, pun dapur, lantau. Tunggu. Sinajaya kosawa dan sinajaya kesimbol karmu kodo. Kuala-kuala an yakbira ala jafai syaitiji wa an yatarafak kabihi. Kuala-kuala kan sinajaya ini di talibadu. Leomun yoto edo sakseri jiku efere karmu komako ne. Karmu kodo gonoto ngarandu marikan nama. Kuala-kuala Kalau kata aku itu gitu. Orang yang berani bunyok ah, tak cerai dengan makoi, tak cerai jiku makoi, hanya dengan aku itu gitu. Alangkah ideal dengan orang yang nak sihir belajar itu. Kalau orang kata aku ini, nama. Ayat asal jatuh ini dia tu suatu disampul ulama yang ala syada ini kini wasahsir. Ini kita akan berfikir begini. Kita hari itu sali baju goto, jadi yang sudah aku bergandang. Saya alaman haji aku bergandang. Kenapa mengkutuk? Alaman haji aku bergandang. Oleh itu, kotor ini ada yang tak berkata. Kau ini ada yang tak paham. Kau ini menghiri di mana lawan itu. ari onna ti sai jawannan ne diji karmo ko do ka dulalmu sai karmo ko do jabata ko to nata biduri salama sidan ari non onna ti kadar o salina do dunina ti karmo ko dei awon yom kiran wala da do ni ya allah wa yakul ya ada ala ne di jannata fa wa ya ko ko yide yakin pasar mane na tawa na fi kan to na san mina na tu mina ko ngam ba ko ajang na tawo yi ngam na tawo on mari kan dal de koron ya ri ka nya ra he imam mari ta di ba ma ke na ti ka tu di ye ki ti san ni ro ko ti mo ni ta pa de ji ti ra ba de san ye a dawa wa du'a bai da ko ti mo ni ta pa de ji ta ta ta pa de ji de ko ti mo da ake duro da ke tin da ke tsoya hai ku ce na gonne ki aro rani ojo imam maliki a fira ko yi ni sai ga ni ko do rije ko fotu na ma kana su da asali na Allah ne ne da fotu ko kun sapo je ko a wudi ku ce na sapo je ko ru ko mo ran hadi sai ba duri ya ya subhanallah ya imam sautu bi hadith لو تقول حديث تليه هو ليس لي طبعين يا إمام كان لي نلجأ فشل لي كفل جئي سبحان الله شر الله أنا وأنا يدي يا ويقول لي كفل جئي قولي فايلي أقولي أفتح من لي كفل جئي إمام مالك لي حديث سينا مو لويه لويه كو حديث أنا كفل جئي وجكا before the rain da pandige ni hendo hande tu hadi da pandige poko ko kira ko muji do ta ko hende ko ko fala poko ko hendo ko ko do ko fala ko tu ka do ande to da da da da kai ka mo ko je nya ini o dan ga ta o ba wala ni o to ni ha o ro jikara mo ko do san sa rai sali ba ge ye ni wallahi na da da yal tu ni sini ko tike o kar mo ko je ba ta ko da ko bai do ko jabali ni da ka ye ni ka ka ye ke ko jabal ki janga ni ju ba ko sali ba do ri ka o janga ta o ko hobba do wa ku wa hobba ka ta do na da ko me janga o ar yo ai ha o an do ko no hon to kar mo ko jo jo to janga nande wo nande o kiwa ka son o ara o jo o ka bao hongo ka bao karta di se uno kara mo kojo o heto on garto on ha kara mo kojo on gaira di mo de o doda ya juri jet ni mo jango na kara mo kojo nga nda o bao wako mo jango juri jet o ya li lan su hini awan tabo yau kwa eze ru nabi o ene hando e mai jango wo sunna sakora ke do ni hondo e ekol o rewta o ekol da mai o ga dem dem do di isa re e bai ra hunja kan de re o ni se metti mata kinte do ya ki ela so ya so na usa de ko bua ke ko ni de ko da ri ga mura to ra mura di ku ma ki ni tip ki ti go de re helu ma ko ha ju na no sabara ta kinte do Tapi paling ajar kita tapi pada aljana. Tak contoh itu salah orang aljana. Kalau tu aljana itu ok. Masalah katori kalian kan itu dia iman. Sahal Allah jadi tarik kan ilang. Dari saat itu kita jangan itu itu ini hilangkan. Ada halang yang terarah nafsu aljana. Kau oh jangan itu ije ije itu ekar mukul jorat ilomong ongo anda. Jangan. Neto si nomari haju hune koi owa kilan tole Baile yi no wa ako tata koko nyegi Wote jo ife do yi ma bak oya mbuni espani o yi ko espani ma la hara ka Ka warani Wote yu tol wote mai Konu pusi bedu na fi andukon hune Andukon hune Se nandi valer gandar ya jara ya kuru Idan ko ma onki di munyo satte jikku e katte fere karabo ko munye hala yu ani karabo ko mano katte fere ayyamu ko meti hi si tawi tu ko to jogi ko nguta jeku de lona ku jama ko wate se ako kuyo wana ne pustu yo wana ne njuri hala la karabo di shayi kuru ke hem lo agan mandal de jogi la sila du na ya hajo ko wano nonka di wali ahlar an yumari ya ustazahu talibado ka tire ha watti faamu de tera watti hebude yo telu de podo dilkol e karamo ko makko e matalaaji bi kenyin gol jodi wawi sawno ko karamo ko mun kadi jangi ka tarukku go dum no kan dalawo ka uddi kan da bo gol ko lawo ro be no makko de ko jam to ba kitani de ko jam to ba ko lawo ka ba de ka do jonne ko haa ba de ko sida bu faami ya he ka huliya ko tali e in الشيخ بكر عبد الله ابو زيد الشيخ كان من مشارك جدي يوتيكو فرولم دي سالاغول في نجيا كو اودا فتر كرامو كو دي كالي باج مران كاني هاي تو ييما وي داما جام دي هاي تو اكي ورو فدا ونا فتاما هر كو سابي يا نيكو وايني فو دو جيو جول اما كو كاتوني فا كي تو وان كاي هون ما كو ماتا لاجي دوندو كو حاجه كو سين كي بان كاي هانا sikar mo ko ma wa'i fatawa katumbi a ala duwa yugo sheikh ko ko ma ko don do ni bani ko ni kar mo ko do ma ko do jiggo ko wuro do do tu ha ta ma masulla do hare adjuti kar ma ko do ame ame ki ta ha hay ki tu wa ko ma wa hakku da ma ko sei wa na ya wu kuddi to wa daman to do dir ko hakku da ma ko si tu ka da turbi to si akati kai kodo le kon hakku ne mamako ko ya arbe kita wa taqi to haka mo kodo go timi no de ni ya ka ene di kali bado sikar mo ko makko no finu de janni farji e jinu gongo watti to go ko falji ko di mama arono do ni o janga o falja masalal ayi a o falji kan ko mo ko fali o faljali yinti to go mo en janni ta be yidum go suul adab Jadi kohon kohon ni kamu, kaya aku ha okey tu. Ia kita boleh share dengan dobin dobi sama ni. So, insaf di kumpulan kami dalam dobin dobi sama. Esok orang tu dah hati lebih kuat, jangan kita kau jangan menolak itu lagi. So, apa? Jangan terus terus di korau kiri yang harus terus terus. Usaha usaha di dalam kebab tu. Bukan siapa? Bukan bukan kerana ni. Hai so kontinu ni mah. Si mamar no tokyo ne yannan gorma ko ursi ugga e jonga tande ma gokuni la ti ga dum do fo wana neji jangugo a holla mo nara na hore ma ko yida haka mo ko do sabi ti kali ko fabo da o falji ko an afani je bonna ta e dil longol hay ta holla de di yawa tan ya hore ma dum do ni de ada tan de idan ko wana non kadi allah yadkhula ala shaykhihi في غير المجلس العام إلا بإذنه سواء كان وحده أو كان معه غيره في نجاك دي نبي جدي سماك الدعال هيرينا كفو ولدو توجبنا بكتاكام مقو ولدو سنا ولدو سلمنا ودننا سلمنا دننا رجعنا بكرونا ونسلنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أعدكم Tunggu aku kaya ada, hari kaya jangan kau dengan nawait sini ada kapal. Wagar, lawat. Betul, lawat. Anda jangan kau berdua dengan sambil ini. Karena assalamualaikum. Jangan kau cik kau eskalin. Semua yang tadi ini hadis Abu Musa Rasul yang aku dengar kau umat. Assalamualaikum, salam. Wa ilham sudah. Salam. Oke ni samela gumi no yomina ku kolia no yona ku ona soya wa to na to ho ta kare harbe de ki ala to fal ila ra kubur yeu farju huwa asala ku kuma ka ko ne di kan ba ka ko ne ma ko ta mo ko ma ko oli na ja mu dun kari al yajri sabaina yada shaykhihi bi tawadu wa khushu kuma ka no sefe jo ro to ko sho ka du dan fino tambo de se do mu no bo bo Gorko si jori ko ko chike. Sambi ke dekse no mui no goba na kofor nalu, nuna re ngur ne da goba. Shia Muhammad Salih ibn Uthaymin bebaati ka sharhu arbaina hadith, baile njo yu naga kudaf karne. Lehen ka sharhu kolle hadith, Jibril al-Mashhur. Fajjalasa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا الله كونوا شيخوش من جلسة لهم كما تكون لأو جنده من جلسة المتعلم المتعلم يجلس جلسة التشهد ولا جلسة التربو. التربو من العلماء وقرم قد جنة بين جوة تشك جنة طالب جلاد وشك جنة ويا جوة جنة كي يصاب يسو كرم قد كرم قد شك جنة ونار جبريل لأري يسو ملاد جوء جنة وأن جبريل أرمون لك الصحابة فهم لك جوة أرطان في الجنة جوء كهور كويك شكي يلا جنة كي يصاب بعد أمي لنا Tetapi juga mungkin yang paling terbutuhmu, pasal begini waktu walaupun sampai ala pasti dahili, kalau pasti di nasi, atau ala pasti di rasulullah. Siapa yang menjadi lashakat an an nama wajah sampai di ala pasti di nasi. Oleh karena itu, emak orang walaupun tak kopi lelah, walaupun kesulitan ada, jadi wajar kalau si juga emak orang walaupun tak kopi lelah, bukan makmu, bukan. ويما يتلعب لكال وكن يدعو لجلسة المتعلمين كن يدعو سانات يدعو لكي مجورا خدا ها وكن جوكي باوغا وكن نوفا تلفون عليك تجنب لياسا يدعو لها يجوكيكو لم يشدو لها يدعو الله سبحانه وتعالى مكينا حركوانا نصفر سمبر من يوكر لن كو آداب طالب العلم أثناء الدق خروب لكني Kamu dapat di mana? Hanya waktu jauh orang tua kajar. Nanti di lekong kali baru yang cuma yang gede, alaihi aliyahu falafidat di sana di himma, farigul qalb di nashawahil, faisallimu ala alhadirin kullihim, bi sautin yusmi'uhum, wa yakutu syaykh di ziyadatin ikhram, di ziyadat ikhram. Jumlah kata ini, orang cari nanti lekat bulau, Ona takabar tuhara himu unye himne timu nopale koko na jomne dedo. Hara terne men himo sorti kare kalako ud. Siko sero kong ujogi wakan nini kukono na tu kare buka. Kono kukuni hao na deko ya wakane jangne aratan to lo orgi. Hero to beno hedi. Sero kong sero beno sayase di noto. Benda hao benka di kupa deko. Siko wakko ko yuko liade noko. Tanati tu dofi na take ando. Kamu sih kau yang konyane no? Kamu tidak ada telefon kecil di dalam rumahnya lagi. Kaya alto. Nyalai telefon negari, nyawa orang nuwul de. Telefon masa nak berbudi berbuat apa tu? Pahat tu dah jam. Sih bina lalu mau nuwul dah tu. No, apa macam apa? Ila, mesti diharap kembali ke kalb di masyarakat. So nanti kalau negri ni. Kalau sambil mengucapkan firman sambil nanggo waktu orang ini nak berdoa. Assalamualaikum warahmatullah. Ojo, kini musafah itu dahin. Hidzaki di mana musafah itu dahin. Liman si dahin dari dunia. Kau tidak bersumpah. Masyarakat kini makin lemah. Rasul Riyadu Salihin. Baru salam. Demikian nyata sunatul kini menjadi. Google, sulla aku saling golga saling aku dengan ojo okajon dengan hatilo, nafu gol fukor okanya aku saling hayal ke, siapa yang tidak makin untuk kilaf sulla, saya kata beri ada parih ini yang menjadi, jadi untuk kami tanda salam, kalau anda aku saling gol jodoh, mana aku siapa, saling gol di mana salah, aman orang aku saling aku, mana ni water, orang orang hati nana karamu komat aku saling aku kereo. Sabu itu bercakap dengan makongan itu dulu sudah. Tunggu kali cara mukawen, neteng katunna ersalah itu. Oleh kawan orang semua yang jadi sahaya siang sahi atau irta habis majlis, ojor kajian dengan hari dong karo, yau kali dari impen siwa nahar, ko cara mukojo on neunani moyohu, tak senud kade tulab in edude, desawa tak dehana terdude edap. Sehana arde tau karmo ko jo fukki ke jandu. Pero no dak du aku no wudi ko. Kono bui e du te men e sernati fukke ke are hada to onda. Wo te are hada no wai no dire. Pero le jangi normal man dar to ko wale program. Ter fukke te. Muara ha o ge ro hara hai to aran to hepi yi. Tidak sahaja yang kita saksi. Koronong itu apa yang terlalu kaya diwaso jangan nama air. otar da ta mugo siren ni kan tara lo ler a hebata otar da ta go ka kapone de kai di no buri dar turo o